4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Вечар 24 снежня 2011 году, калі каталікі ва ўсім свеце рыхтаваліся сустрэць першую зорку, Алесь Бяляцкі правёў у камеры нумар 212 жодзінскай турмы. Як актыўны вернік, адзін з заснавальнікаў беларускай каталіцкай грамады думаў пра свята і ён, пісаў сябрам, што збіраецца выпіць на каляды і Новы год кубак кіпеню. За некалькі дзён да таго Наталля, ягоная жонка, пабывала на спатканні з ім у турме і праз шкло ды краты перамоўнага пакою паведаміла, што спрабуе дамагчыся ягонага спаткання з бацькам Віктарам Усціновічам, безнадзейна хворым на рак лёгкіх 4-й ступені. Размова ішла пра дні і гадзіны, якія заставаліся Віктару Усціновічу. Бацька Алеся сам напісаў ліст з просьбай аб спатканні з сынам у суд Першамайскага раёну. Менавіта гэты суд быў упаўнаважаны вырашаць такія пытанні, бо Алесеў прысуд на той час быў абскарджаны ў гарадскім судзе і не ўступіў у законную сілу. 19 снежня сястра Алеся Вольга і жонка Наталля перадалі старшыні суду Тамары Высоцкай зварот ад паміраючага бацькі. Спачатку ім адмовілі, а потым Наталлі патэлефанавалі і запрасілі ў суд. Суддзя Высоцкая дала дазвол з наступнай прыпіскай. Разам з тым тлумачым, што вырашэнне ўсіх пытанняў, звязаных з дастаўкай, этапаваннем абвінавачанага, арганізацыяй бяспекі ў часе шляху следавання і спаткання, адносіцца да кампетэнцыі СІЗА нумар 8 горада Жодзіна. З гэтым лістом у той жа дзень Наталля паехала ў жодзінскую турму, але начальнік турмы, які вёў прыём, адказаў: «Па гэтым дазволе я не маю права яго адпускаць. Тут павінна быць указанне суду на адрас ГУС Мінгарвыканкаму, абласной міліцыі, дазвол на вываз вінавачанага з СІЗА. Калі ўсё гэта будзе, то мы адпусцім. Нам патрэбен новы дакумент, і мы можам яго прыняць нават па факсе». 20 снежня Наталля зноў прыйшла да Высоцкай і падала яшчэ адну заяву аб спатканні Алеся з бацькам, ужо ад свайго імя, ды папрасіла яе гэтым разам даць усе указанні ўсім службам. Суддзя напісала новы дазвол. Наталля Пінчук: «Пры гэтым яна мне сказала: «Майце на ўвазе, тое, што я даю гэты дазвол, гэта я зрабіла вам крок насустрач. Гэта мой добры жэст. А ў што гэта вы ўсё пераўтвараеце? Гэта вам не жэст, што вы прыходзіце сюды і пішаце свае заявы». Але новы ліст старшыні суду быў толькі дапаўненнем да ранейшага дазволу, у якім яна напісала: «Суд лічыць магчымым ажыццявіць прадстаўленне спаткання, у тым ліку з канваіраваннем абвінавачанага да месца спаткання за межы СІЗА нумар 8, пры ўмове арганізацыі бяспекі ў часе шляху следавання і спаткання». Гэты дакумент таксама не даваў указанняў усім службам. З гэтым лістом Наталля паехала ў гарадскую управу міліцыі Менску, канвойную службу, дэпартамент выканання пакаранняў. «Але ўсё без сэнсу. Увесь тыдзень я бегала па гэтых службах. У чацвер зноў прыйшла ў суд, прынесла паперу з адмовай дэпартаменту выканання пакаранняў. Чакала 1,5 гадзіны, але Высоцкая мяне не прыняла. Выйшла яе сакратарка і сказала: «Для вас суддзя Высоцкая зрабіць нічога не можа». Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Чытае аўтар. У суботу, 24 снежня, не дачакаўшыся сына, Віктар Усціновіч памёр на 83-м годзе жыцця. Старому Бяляцкаму стала блага ў канцы жніўня, ужо пасля таго, як арыштавалі Алеся. Спачатку лекары падазравалі запаленне лёгкіх. Дыягназ рак яму паставілі 11 кастрычніка 2011 году. Да гэтага бацька трымаўся нядрэнна, яшчэ працаваў на лецішчы ў Ракаве, а жыў у Алесевай сястры Вольгі ў Менску. Пасля 4 жніўня, калі арыштавалі Алеся, ад Віктара Усціновіча нейкі час хавалі гэтую сумную навіну, стараліся адцягнуць ад тэлевізара, каб часам не пачуў, што пра гэта расказвае дзяржаўнае тэлебачанне. Але Віктар Усціновіч чытаў незалежную прэсу, таму доўга ў таямніцы ад яго гэты факт застацца не мог. Да арышту Алеся і прысуду яму Віктар Усціновіч паставіўся рэзка адмоўна. У размовах з нявесткай Наталляй ён стаяў на сынавым баку, але больш ні з кім асабліва не абмяркоўваў гэтую тэму. Боль ён насіў у сабе. «Апошняя размова ў нас была за тыдзень да смерці. Я была ў яго ў нядзелю. 18 снежня. Бацька яшчэ сеў, хапіла сіл на гэта. Спытаўся, як там і што. А я яму кажу: «Бацька, вы ж ведаеце, што па-другому нельга было». Ён кажа: «Я ўсё, Наташа, разумею». Ён цалкам апраўдаў, ведаў, што іначай Алесь не мог учыніць, што з'ехаць яму проста нельга было. Бацька ўсё разумеў, але гэта не змяншала ягонага болю за сына. Алесь Бяляцкі даведаўся пра бацькаву хваробу за некалькі дзён да суду з ліста жонкі. Калі Наталля прыйшла па выкліку ў суд у якасці сведкі, першае ягонае пытанне да Наталлі было: «Як бацька?». Пасля 24 снежня зноў трэба было прасіць дазволу, але ўжо не на спатканне, а на пахаванне. Наталля адразу пасля навіны пра смерць свёкра паехала ў Міністэрства ўнутраных справаў. Там па выходных ідзе прыём наведнікаў у экстранных выпадках. Але яе не дапусцілі да супрацоўніка, які вёў гэты прыём. Тады Наталля накіравалася ў дэпартамент выканання пакаранняў, напісала заяву з просьбай даць дазвол на ўдзел Алеся ў пахаванні бацькі. Заяву прынялі і паабяцалі прыслаць адказ поштай. У панядзелак 26 снежня Наталля пакінула такія ж заявы ў Генеральнай пракуратуры, МУС і судзе. У першамайскім судзе 26 снежня выдалі дазвол Алесю прысутнічаць на хаўтурах у Светлагорску, дзе сваякі вырашылі пахаваць Віктара Усціновіча побач з ягонай жонкай. У гэты дакумент суддзя Высоцкая нарэшце ўпісала распараджэнні даставіць Алеся на пахаванне на адрас Галоўнай управы ўнутраных справаў Менску, абласной управы міліцыі і жодзінскае турмы. Начальніку галоўнай управы ўнутраных справ Менгарвыканкаму, начальніку ОУС Менаблвыканкаму, начальніку папраўчай установы турма номер 8 аб дазволе на вываз абвінавачанага з СІЗА. Суд першамайскага раёну горада Менску дазваляе вываз Александра Віктаровича Бяляцкага пад канвоем з турмы номер 8 горада Жодзіна для ўдзелу ў пахаванні бацькі 27 снежня 2011 году ў горадзе Светлагорску. З вяртаннем яго неадкладна ў гэты ж дзень у турму номер 8 горада Жодзіна, без змянення яму меры стрымання пры ўмове забеспячэння аховы і бяспекі ў часе шляху следавання і мерапрыемства. Атрымаўшы гэты дакумент, Наталля патэлефанавала ў менскую міліцыю. Там сказалі: «Нічога не ведаем, ператэлефануйце праз паўгадзіны». І так некалькі разоў. Яснасці, ці адпусцяць Алеся, не было да канца дня. Увечары міліцыянты 6 разоў тэлефанавалі ў кватэру да сястры Алеся, у тым ліку ўдакладнялі, хто ў ёй жыве. Заходзіў таксама участковы, нібыта шукаў сведак, як у двары пабілі шыбу ў машыне. Яны так і не сказалі, што Алеся прывязуць на пахаванне, але я пасля ўсяго гэтага зразумела, што развітанне з бацькам рыхтуецца. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Раніцай 27 снежня, у дзень пахавання, Наталля прыехала ў Менскі морг разам з сястрой Алеся Вольгай і ягоным братам Уладзімірам. Каля брамы іх спынілі тры супрацоўнікі ў цывільным. Спыталі: «Вы хто?», але дакументы не правяралі і прапусцілі далей. У двары моргу стаяў міліцэйскі мікрааўтобус і машына суправаджэння ДАІ. Непадалёк ад уваходу ў морг стаяла таксама група мужчын у цывільным, чалавек 5. Наталля падышла да іх, спадзяючыся ўбачыць Алеся. Адзін з іх, старэйшы за астатніх, гадоў каля 40, сказаў: «Развітанне з бацькам адбылося. Тое, чаго вы хацелі». Ну як так можна? Бацька ў труну не пакладзены, не накрыты, не падрыхтаваны. Гэта вы з халадзільніка дасталі цела. І гэта апошняе, што запомніць сын, развітваючыся з бацькам. Як так бесчалавечна можна ўчыніць? Каб неяк стрымацца і не заплакаць, Наталля развярнулася і сышла. Праз некалькі хвілін той самы супрацоўнік у цывільным паклікаў Наталлю і спытаў пра труну, ці тут яна. Калі супрацоўнікі моргу ў рытуальнай залі паклалі бацьку ў труну, накрылі цела, Наталле, Вользе, Уладзіміру дазволілі зайсці, а праз хвіліну Алеся ўвялі з вуліцы. Без кайданкоў, але ў суправаджэнні аднаго ахоўніка. У рытуальную залю зайшла і тая група аператыўнікаў у цывільным. Алесь, калі заходзіў, заўважыў, што ягоны брат Уладзімір, які прыехаў на пахаванне з Сібіры, у здранцвенні не зняў шапкі каля нябожчыка. Алесь абняўся з братам і зняў яму шапку. У сямейным коле пры труне некалькі хвілін пагутарылі пра апошнія дні бацькі. Аператыўнікі між тым здымалі ўсё гэта на відэа. Камеру часам падносілі вельмі блізка да саміх прысутных. Хвілін праз 10 Алесю сказалі, што пара сыходзіць. Развітваючыся з жонкай, ён сказаў: «Абдымацца будзем потым, хутка ўжо». Але тады Наталля гэтых словаў нават не пачула. Толькі потым іх пераказала Алесева сестра Вольга. На само пахаванне ў Светлагорск Алеся з турмы не адпусцілі. Пазней у лісце жонцы за 5 студзеня Алесь напісаў, што сустрэча пры бацькавай труне была вельмі сумная. «Але добра, што так атрымалася, іначай я б адчуваў сябе вельмі кепска. Я і так адчуваю сябе вінаватым, што не змог быць на пахаванні. Ты нічога не зробіш. Як выявілася, на развітанні ў моргу пра смець бацькі Аліс даведаўся толькі ў дзень пахавання. Яму пра гэта паведамілі раніцай 27 снежня перад ад'ездам у морг. 25 лютага 2008 году, калі памерла Ірына Казуліна, жонка іншага беларускага палітвязня Аляксандра Казуліна, яго адпусцілі на пахаванне на 3 дні. Алесю ж на развітанне далі менш за гадзіну. Розніца фармальна тлумачыцца тым, што Казулін у той момант быў у статусе асуджанага і скарыстаў працэдуру, прадугледжаную крымінальна выканаўчым кодэксам. А Алесь на момант смерці бацькі быў асобай, якая ўтрымліваецца пад вартай, бо ягоны прысуд у законную сілу не вступіў. Для гэтай катэгорыі грамадзян такая працэдура законам не прадугледжаная наогул. На развітанне з Віктарам Бяляцкім у Светлагорску прыйшло шмат сваякоў, суседзяў, сяброў. Пераважна пажылыя людзі. Гаварылі пра тое, як паўплываў на здароўе нябожчыка арышт ягонага сына. Шкадавалі, што Алесю не далі развітацца з яшчэ жывым бацькам. Пахавалі Віктара Бяляцкага на светлагорскіх могілках побач з жонкай Нінай Аляксандраўнай. Маці Алеся памерла ў 94-м годзе пасля інсульту. Гэта здарылася паміж першым і другім турамі першых выбараў прэзідэнта Беларусі, калі стала зразумела, што ў Беларусі з'явіцца новы кіраўнік. Згадваючы свой душэўны стан, у той перыяд у кніжкі «Прабежкі па беразе Жэнеўскага возера» Алесь Бяляцкі абраў слова «спустошанасць». Пра сваіх бацькоў Алесь напісаў у лісце з бабруйскай турмы. Калі антыкамунізм у маці быў прыродным і стыхійным, выходзіў з рэаліяў праўды жыцця, яна не любіла камуністаў так, як не любіць просты чалавек любое начальства, то ў бацькі гэтая пазіцыя мела ўнутранае ідэалагічнае абгрунтаванне. Ён успрымаў калектывізацыю як катастрофу адладжанага дабрабыту ягонай сям'і. Ён прынцыпова не ўступаў у камуністычную партыю, хаця я памятаю, як да нас у кватэру ў Светлагорску прыходзілі і ўгаворвалі яго туды ўступіць. Ён па жыццёвых абставінах, маючы адукацыі ўсяго 8 класаў, быў чалавекам унутрана інтэлігентным, з пэўнымі маральнымі правіламі. Яны вельмі добра жылі з маці душа ў душу. Ён ніколі на яе нават голасу не павысіў. Пасля смерці маці ў 1994 годзе бацька так і застаўся адзін. Калі я заняўся грамадзянскай дзейнасцю, ён заўсёды падтрымліваў мяне, гэтак жа ён падтрымліваў мяне і пасля арышту. Ён лічыў усё слушным, што я рабіў у апошнія гады, і лічыў, што мяне арыштавалі несправядліва з-за маёй грамадскай праваабарончай дзейнасці. І для мяне ягоная падтрымка ў турме была вельмі важнаю. Я лічу, што многія рысы характару для мяне перайшлі па спадчыне і крыві ад бацькі. Бацька і маці Алеся Бяляцкага Віктар і Ніна у дзяводстве Кавальчук пазнаёміліся і пажаніліся ў Расіі, у Карэліі, куды іхнія сем'і пераехалі па савецкай вярбоўцы. Абое паходзілі з Гомельшчыны. Віктар са шляхецкага роду Бяляцкіх з мястэчка Гарадзец Рагачоўскага раёну, Ніна з вёскі Буда Красноўская Нараўлянскага раёну, адселенай пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Штодня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.